การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในมงคลหลายๆข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนไว้การที่ท่านผู้ฟังลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีรู้สึกตัวแล้วลืมตาขึ้นแล้วมาขวนขวายหาฟังสิ่งที่เป็นมงคลเป็นความดีความงามที่เราสร้างขึ้นในใจของเราด้วยการกระทําของเรานี่แหละการกระทําที่เราลุกขึ้นเราหาสิ่งที่ดีเข้ามาทางหูเข้าสู่ใจของเราเนี่ยอันนี้เป็นการกระทําการกระทําตรงนี้ก็คือการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะเป็นเรื่องของการที่ให้มีการปฏิบัติให้มีการกระทําที่เป็นไปในทางที่มันดีที่มันงามที่มันเป็นมงคลการกระทําการปฏิบัติตรงนี้ทําได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะท่านผู้ฟังการปฏิบัติธรรมะทําได้ทั้งที่กายด้วยที่วาจาด้วยที่ใจด้วยคําสอนที่พูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพวกนี้เป็นเรื่องของทางวาจาเรื่องของทางกายส่วนเรื่องในจิตที่ต้องมีการควบคุมมีการทรงเอาไว้ตั้งเอาไว้ให้ดีมีการฝึกการกระทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นก็คือในเรื่องของทางสมาธิแล้วก็ในทางปัญญาในการปฏิบัติที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าความเข้าใจในจิตของเราที่มีความเข้าใจอยู่อย่างถูกต้องแล้วทำให้การปฏิบัติที่ออกมาในทางกายก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทำทางกายที่ดีปฏิบัติออกมาทางกายอย่างดีจิตใจที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทางดีมีมงคลอยู่ในใจแล้ววาจาที่พูดออกมาก็เป็นวาจาที่ดีมีความเป็นมงคลเป็นการปฏิบัติทางวาจาที่ดีออกมาความคิดก็เหมือนกันความคิดที่ถ้าเมื่อมีจิตที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งไว้อย่างดีมีความเป็นมงคลมีจิตสูงมีจิตเป็นธรรมะแล้วความคิดที่ออกมาในใจความคิดที่ออกมาเนี่ยนะก็จะเป็นความคิดเป็นการปฏิบัติในทางความคิดที่มันดีคิดเรื่องที่ดีๆไม่คิดเรื่องเบียดเบียนคิดเรื่องที่จะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีความคิดที่จะแบ่งปันแต่มีการคิดอย่างนี้แล้วการพูดการจาออกไปการกระทำทางกายอะไรใดออกไปก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องกันมาในทางกลับกันก็เป็นผลเหมือนกันทุกฝั่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเราคิดว่าจิตของเราจะควบคุมความคิดควบคุมปากควบคุมมือในทางกลับกันไอ้เจ้าปากเจ้ามือเจ้าความคิดมันก็ควบคุมใจได้เหมือนกันแล้วเราดูอย่างเช่นว่าคนที่เขาถูกชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยถูกเพื่อนชั่วชวนไปใช่ไหมก็ถูกเขาชวนไปในทางผิดศีลหรือพูดจาในที่เป็นมิจฉาวาจาชักชวนมากเข้ากระทำมากเข้าตอนแรกใจมันก็ไม่อยากทำเออแต่พอฝึกทำไปทางกายทางวาจาจิตใจมันก็เป็นแบบนั้นไปแต่มันดึงเหนี่ยวรั้งกันได้ในทั้งสองทางเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นความคิดการพูดการกระทําบางทีมันก็ดึงลากจิตใจไปในทางต่ำได้ความคิดการพูดการกระทําถ้าเป็นไปทางสูงมันก็ดึงลากจิตใจไปในทางสูงได้เช่นบางคนที่เขาตั้งใจในการที่จะรักษาศีลอย่างเงี้ยเอาฉันทําศีลไม่ถูกเอาคนนี้ฉันจะทําให้มันถูกนะฝึกบ้างกระทําบ้างคิดเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมงั้นพยายามที่จะคิดในเรื่องที่มันดีนะฝึกไปอย่างนี้จิตใจมันก็ดีขึ้นมาถูกลากไปได้ทั้งในทางต่ำและในทางสูงอันนี้คือทางที่ความคิดการพูดและการกระทำนะมันพาจิตไปในทางนี้แต่ถ้าจิตมีกำลังจิตก็จะพาความคิดการพูดและการกระทำทางกายนี้ไปตามทิศทางที่จิตนั้นเป็นอย่างเช่นตัวอย่างคนที่เขาถูกชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ย ไปกินเหล้าไปทําสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาเนี่ยแต่ถ้าจิตเขามีกําลังจิตเขามีกําลังในการที่จะโอ้ยไม่ไปอย่างนั้นจิตฉันไม่น้อมไปไปทําครั้งสองครั้งเขาก็ไปต่อไม่ได้คือทําไม่ได้ความชั่วเขาทําไม่ได้เพราะความดีมันมีอยู่เต็มอยู่ในใจแต่ความดีมีเต็มอยู่ในใจเนี่ยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจมันก็ทําชั่วไม่ได้เพราะใจที่มีความดีอยู่มากแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งท่านผู้ฟังที่บอกว่าความชั่วเนี่ยคนดีทำแต่อยากแต่คือคนที่ใจมีความดีอยู่ในใจเนี่ยมันไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยมันทำแต่อยากแต่ความชั่วแต่คนชั่วทำได้ง่ายเพราะจิตใจที่มันเป็นไปในทางนั้นอยู่แล้วมีความชั่วอยู่ในใจจะพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วแต่ถูกลากชักจูงไปก็ทำได้ง่ายหรือเป็นตัวต้นกระทำเลยชักชวนผู้อื่นกระทำมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เราปฏิบัติทางกายทางวาจาทางความคิดเพื่อให้ใจของเรานั้นมีความดีความงามสูงขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำที่อาศัยกันเป็นการกระทำที่เนื่องกันเราปฏิบัติธรรมเราไม่ปฏิบัติที่ไหนเราต้องฟังเราปฏิบัติที่กายที่วาจาและที่ใจเราเพื่อทำให้จิตนั้นมีความดีสูงขึ้นสูงขึ้นจิตที่มีความดีสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยมันจะทำไม่ได้มันจะทำได้ยากเราจะไปถึงจุดนั้นได้ใจนี่แหละท่านผู้ฟังจะมีสภาพที่มีความสั่งสมสั่งสมบุญสั่งสมบาปนั่นเองบุญบาปเกิดจากอะไรบุญและบาปเกิดจากการที่เราปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติตรงนี้คือการกระทำนั่นเองการกระทำตรงนี้คือกรรมนั่นเองเรากระทำกรรมนะท่านผู้ฟังเรามีการพูดเนี่ยเป็นการกระทําเป็นกรรมเรามีความคิดความคิดนี่แหละเป็นการกระทําเป็นกรรมเรามีการทําทางกายให้ของบ้างขโมยของบ้างพวกนี้ก็เป็นกรรมเป็นการกระทําการกระทําทางกายทางวาจาทางใจนี่คือกรรมดีก็มีชั่วก็มีดีก็สะสมสั่งสมไว้ในจิตเป็นบุญถ้ากระทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วก็สั่งสมไว้เป็นบาปในจิตของเราจิตที่มีทั้งบุญและมีทั้งบาปนี่แหละก็จะเหนี่ยวนำให้มีการกระทำในทางบุญหรือทางบาปตามอำนาจของความดีความชั่วที่มันสะสมอยู่ในจิตของเราไอ้ที่มันสะสมไว้นองเนื่องเอาไว้ตรงนี้คือลักษณะของอาสวะอาสวะที่สะสมจากความดีความชั่วที่เรากระทำไว้กระทำไว้อาสวะตัวนี้ก็จึงออกมาเป็นลักษณะของนิสัยในการที่เราจะตอบสนองออกไปทางกายตอบสนองออกไปทางการพูดจาตอบสนองออกไปในการทางความคิดแต่เรื่องเดียวกันเกิดขึ้นกับบุคคล2คนบุคคลที่มีอาสวะมีการสั่งสมนิสัยการกระทำมาเป็นแบบหนึ่งก็จะตอบสนองทางความคิดในเรื่องนี้แบบหนึ่งอีกคนหนึ่งมีการสะสมมาอีกแบบหนึ่งมีลักษณะนิสัยไปเป็นแบบหนึ่งก็จะตอบสนองเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเดียวกันนี่แหละโดยความคิดอีกแบบหนึ่งโดยการพูดจาหรือด้วยการกระทำคนละแบบเช่นว่าถ้ามีสถานการณ์เช่นรถชนการเกิดขึ้นหรือมีคนบาดเจ็บอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักกฎหมายเขาก็จะคิดก่อนเลยว่าเอ๊ะนี่ใครถูกอันนี้ใครผิดดูกันไปถูกผิดตรงไหนเขาก็จะคิดไปในแนวนี้ก่อนแต่ถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็มาดูมาเห็นปุ๊บเอ้ามีใครเจ็บไหมก็จะรักษาคนเจ็บก่อนอย่าเพิ่งดูว่าใครถูกใครผิดแต่ถ้ามีคนเจ็บคนนั้นต้องรักษาก่อนความคิดก็เป็นไปคนละแบบจากเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นนั่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตตามหวังเอาจิตถูกอะไรเหนี่ยวนำมาก็การคิดการพูดการทำนี่แหละคุณคิดคุณพูดคุณทำแบบนี้มาเช่นถ้านักกฎหมายก็ฝึกในการที่จะคิดแบบนี้ฝึกในการที่จะพูดแบบนี้ฝึกในการที่จะทำแบบนี้มาอาจจะเป็นชาตินี้หรือชาติก่อนๆฝึกมาแล้วมีการสั่งสมในจิตเป็นแบบนี้ทำให้การคิดการพูดการทำของเขาออกมาเป็นแบบนั้นเป็นตามแบบลักษณะของนักกฎหมายต้องมีใครถูกใครผิดว่ากันไปแต่ถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่คุณถูกฝึกให้คิดให้พูดให้ทำแบบนี้ให้มองแบบนี้จิตใจมันก็มีลักษณะการสั่งสมแบบนั้นเป็นกรรมแบบนี้มาใช่ไหมมีกรรมแบบนี้มามีการสะสมแบบนี้จิตน้อมไปแบบนี้มีอาสวะแบบนี้ก็มีนิสัยแบบนี้แต่มีนิสัยแบบนี้การสั่งสมนี้อาจจะไม่ใช่เกิดเฉพาะชาตินี้อาจจะมาจากชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้แต่คือบางคน ชาตินี้อาจจะไม่ได้เรียนวิชาทางด้านการแพทย์การพยาบาลแต่จิตใจมีความคิดแบบนี้แล้วก็อาจจะมีการสั่งสมมาจากชาติก่อนๆหรือว่าในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแบบนี้แต่ถ้าไม่มีนิสัยอาสวะไปแบบนั้นแล้วไงก็จึงคิดแบบนี้ออกมาจึงพูดแบบนี้ออกมามีการกระทำแบบนี้ออกมาจิตที่มีสภาวะสั่งสมนี่แหละทำฝังทำให้มีการสร้างบุญสร้างบาปออกมาอยู่ตลอดเวลาผ่านทางความคิดผ่านทางการพูดผ่านทางการกระทำที่ใครหลับเป็นคนกระทำก็ตัวคุณเองนั่นแหละเป็นผู้กระทำผู้กระทำที่กระทำทางกายวาจาใจตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมุ่งหวังไม่ว่าจะไปในทางที่มันดีหรือไปในทางที่มันชั่วนี่แหละก็เป็นการกระทำที่เราฝึกกระทำการกระทำตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าจะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าตอนนี้มันกำลังโน้มไปในทางไหนหรือว่าเอ็นไปทางไหนจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามก็อยู่ที่ตัวเราเช่นว่าถ้าขณะนี้เราอาจจะคบคนไม่ดีอยู่หรืออาจจะไม่ได้คบกับใครแต่อยู่คนเดียวแต่บางครั้งจิตมันน้อมไปในทางที่ไม่ดีพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วไปได้เพราะว่าความโน้มไปน้อมไปของจิตมันเทไปด้านนั้นอยู่ในทางตรงข้ามแล้วก็เทมาทางด้านดีได้จิตของคนที่มีการสั่งสมมาดีไออาสวะหรือสภาวะจิตที่มันจะตอบสนองในเรื่องใดๆมันก็ออกเป็นดีมาดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีมากขึ้นทางกายดีมากขึ้นทางวาจาดีมากขึ้นทางความคิดมันก็สะสมความดีขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าไปมากขึ้นคนที่ทำดีก็ดียิ่งขึ้นตนที่ทำชั่วมันก็ยิ่งชั่วลงในการที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงการกระทำตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงนี้แหละที่ต้องใช้การทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่เราจะปรับในการที่เราจะเปลี่ยนสภาวะจิตของเราตรงนี้แหละคือการทำความเปลี่ยนภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสัมมาวายามะทำอย่างไรให้จิตของเราที่มันดีเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นทำอย่างไรให้จิตของเราที่บางทีมันไม่ดีเนี่ยปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามถึงเครื่องบินเครื่องบินลำหนึ่งกำลังเอาหัวลงกำลังจะจอดนี่แหละหัวมันก็พุ่งลงความเร็วมันก็ลดลงระยะทางก็ต่ำลงต่ำลงนี่ก็เครื่องบินลำหนึ่งเครื่องบินลำที่สองก็กำลังแล่นขึ้นแล่นขึ้นความเร็วก็เพิ่มขึ้นความสูงก็สูงขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งลำที่สามโอ้นี่แล่นเร็วกว่าเขาอีกสูงกว่าสูงกว่าเขาแต่ทำมุมที่แบบกำลังเชิดขึ้นไปสูงกว่าเครื่องบินลำอื่นๆอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับสภาวะจิตเครื่องบินลำที่มันกำลังแล่นลงต่ำลงช้าลงก็เหมือนกับจิตคนที่มันกำลังต่ำลงไปตามการคิดการพูดการกระทำที่ไม่ดีทำไม่ดีมากขึ้นจิตก็มีความสั่งสมไม่ดีจิตมีความสั่งสมไม่ดีก็ยิ่งคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ยังมีการสั่งสมไม่ดีก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเหมือนเครื่องบินที่มันค่อยต่ำลงต่ำลงส่วนเครื่องบินที่กำลังขึ้นไต่ระดับขึ้นสูงขึ้นเร็วขึ้นแต่ก็เหมือนกับคนที่ทำความดีแต่ทำความดีแล้วทางกายทางวาจาทางใจจิตมีการสั่งสมที่ดีมากขึ้นก็ไปคิดดีพูดดีทำดีความดีก็ยิ่งมากขึ้นดีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งคิดดีพูดดีทำดีก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกับเครื่องบินที่กำลังไต่ระดับสูงขึ้นเร็วขึ้นเครื่องบินลำที่3ที่มันกำลังเร็วขึ้นสูงขึ้นกว่าเครื่องบินลำที่2เนี่ยก็เพราะว่าเขาใส่กำลังมากขึ้นไปใส่กำลังมากขึ้นเพื่อให้มันสูงขึ้นเพื่อให้มันเร็วขึ้นกว่าเครื่องบินลำที่2อีกแต่ก็เหมือนกับจิตใจที่เร่งทำความดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจปฏิบัติสมาธิภาวนาทำอะไรต่างๆนี่คือเร่งขึ้นความดีก็ยิ่งมากขึ้นไปลักษณะการที่เรากระทำให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันลดลงการกระทำที่ให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นโดยอัตราที่มากขึ้นลักษณะการทำนี้คือการทำจริงแน่วแน่จริงการทำความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงนี้มีอยู่หลายอย่างท่านผู้ฟังบางทีเราเอาไปใส่ในเรื่องการทำการงานการเรียนหนังสือหรือการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ได้แต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นั่นคือการทำจริงแน่วแน่จริงชนิดที่เป็นความถูกต้องชนิดที่เป็นความดีงามชนิดที่เป็นไปในเบื้องสูงเราก็เรียกว่าเป็นสัมมาวายามะ สําหรับคนที่จิตใจมันกําลังลงต่ําไปในตําฝังจิตใจที่มันกําลังน้อมไปในทางไม่ดีเหมือนกับเครื่องบินที่กําลังพุ่งหัวลงเนี่ยกําลังของเครื่องบินที่กําลังพุ่งหัวลงเนี่ยแล้วเขาจะต้องเอามาใส่เพื่อให้มันเชิดหัวขึ้นเพื่อให้มันบินสูงขึ้นจะต้องใช้กําลังที่เพิ่มขึ้นมากมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่มันกําลังเชิดหัวขึ้นอยู่แล้วเครื่องบินที่กําลังเชิดหัวขึ้นอยู่แล้วแล้วต้องการจะให้มันพุ่งแรงไปยิ่งขึ้นเนี่ยกำลังที่เพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็จะน้อยกว่าแต่ก็จะเราลองพิจารณาเปรียบเทียบดูนะท่านฟังนะเครื่องบินที่มันกําลังพุ่งหัวลงเนี่ยมันก็ต้องใช้กําลังส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้มันบินไปตรงราบๆไปตามขนานกับพื้นดินได้ก่อนละอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วก็ต้องใส่กําลังส่วนที่2ขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันพุ่งขึ้นสูงขึ้นนี่ก็เป็นกําลังที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้กําลังมากกว่าคนอื่นเขาไอ้กำลังตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่จะต้องใส่เข้าไปของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันสําหรับคนที่มีจิตใจโน้มน้อมมาในทางที่มันไม่ดีอยู่เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะการที่จะต้องใส่กําลังเพื่อที่จะฝืนเพื่อที่จะต้านเพื่อที่จะให้มันกลับเข้ามาในทิศทางที่มันไปสูงไปดีเนี่ยมันก็ต้องมีกําลังที่มากกําลังตรงนี้แหละจึงเป็นความเพียรท่านผู้ฟังจะเป็นวายามะเป็นการทําจริงแน่ๆจริงที่จะต้องใส่เข้าไปแต่คิดดูสําหรับบางคนที่เขาดื่มสุราอยู่เป็นประจําเนี่ยเวลาที่มันจะไม่ได้ดื่มเนี่ยมันจะฝืนมากมันจะหงุดหงิดมันจะโอ้ยมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดบุหรี่นี่ก็เหมือนกันแต่คนที่ติดบุหรี่แล้วอย่างเงี้ยแหมมันถ้าไม่ได้สูบไม่ได้ดูดมันจะหงุดหงิดมันก็จะมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันจะฝืนมากทีเดียวอันนี้คือในทางกายนะในทางกายหรือว่าคนที่เขาชอบแบบพูดแขวะคนอื่นอย่างเงี้ยพูดแขวะพูดแบบกระแนะกระแหนหรือว่าพูดแซวพูดหยอกเนี่ยแม้ถ้าจะไม่ได้พูดเนี่ยมันคันปากเดี๋ยวมันจะต้องขอพูดสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ได้พูดมันก็จะต้องแบบรู้สึกวันนั้นมันเก็บกดยังไงชอบคนนี่คือเขาต้องฝืนอันนี้คือทางวาจานะทางวาจาถ้าเราจะพูดไม่ดีเราจะฝืนมาในการที่จะทําดีเนี่ยมันต้องใช้กําลังตรงนี้ไงแต่เรื่องทางความคิดอย่างเงี้ยคนที่มีความคิดในลักษณะที่แบบอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาได้ดีนี่แบบก็จะตาเขียวขึ้นมาในคือเราเห็นทางภายนอกนะเพราะว่าจิตมันมีความอิจฉาริษยามันฝังลึกแน่นอยู่ในใจเนี่ยแต่ถ้าจะไม่คิดแหมมันก็จะฝืนต้องฝืนมากบางทีไอเห็นตรงนั้นแล้วก็จุดหนึ่งแต่ยังกลับมาคิดที่บ้านของตัวเองในห้องน้ำก็ยังเอาความคิดนี้เข้าไปบางทีก็จะไม่คิดเนี่ยมันจะต้องฝืนแต่การฝืนตรงนี้การฝึกตรงนี้การใช้พลังเข้าไปที่จะฝืนตรงนี้ทำมาฝังนี่แหละคือการที่เราข่มจิตของเราไว้คือการที่เราฝึกเอาไว้แล้วก็ให้ขนาบจิตของเราแต่ไม่ให้มันไปในทางไม่ดีพอจิตที่ถูกขนาบถูกฝึกให้มันไม่ไปทางไม่ดีแล้วเนี่ยไอ้ความคิดที่มันจะไปในทางไม่ดีมันก็จะถูกขนาบถูกฝึกไปด้วยการพูดจาแต่ที่จะพูดแบบกันแน่กันแน่พูดเหน็บแนมก็จะถูกลดลงแต่ถูกขนาบลงการกระทำไปในทางกายที่จะเป็นไปในตามอำนาจของความอยากซื้อนั่นกินซื้อนี่กินกินเหล้าดูบุหรี่หรือว่าทำความชั่วในด้านอื่นๆมันก็จะถูกจำกัดถูกระงับไปถูกขุดกล่าวไปเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่ถูกฝึกตรงนี้แต่จึงต้องมีการข่มจิตเต็มฝังจะต้องมีการขนาบจิตเต็มฝังมีการทรมานจิตและการทรมานการข่มการบังคับตรงนี้เป็นลักษณะคำที่พระพุทธเจ้าเอามาใช้ในการฝึกภิกษุอยู่เป็นประจำแต่ท่านก็เคยตรัสไว้อยู่เสมอว่าจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดจะชี้โทษแล้วจะชี้โทษอีกไม่มีหยุดแต่การฝึกจิตนั่นก็คือการทรมานจิตแบบหนึ่งเป็นการที่เราจะบังคับให้มันอยู่ในร่องในรอยให้ได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะมาหักห้ามความคิดสร้างสรรค์หรือว่าทำความคิดแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแม้แต่ในเรื่องของการคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยที่มันจะออกมาดีเนี่ยมันก็มีความสร้างสรรค์มีการปรุงแต่งมีการทำสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้แต่ที่ข่มที่พยายามควบคุมที่ขนาบที่มีการทรมานเนี่ยคือไม่ให้มันไปในแดนที่เป็นอกุศลธรรมซึ่งมันเหมือนกับเครื่องบินที่มันจะไปในทางต่ำเนี่ยต่ำลงมันก็มงโลกเท่านั้นเองมันก็แตกมันก็ทำลายจิตของเราถ้าต่ำลงมันก็จะไปสู่นรกเป็นที่ที่ไม่ควรไป แต่คิดว่าจะมีการสร้างสรรค์ปรุงแต่งแม้คิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในแผลงแผลงอะไรขึ้นมาแต่ถ้าตามไปถึงจุดนั้นนะมันไปนรกคุณคิดพวกนี้ไม่ได้ทําพวกนี้ไม่ได้นะมีแต่ความทุกข์ความเผ็ดร้อนเท่านั้นเราก็ต้องรักษาจิตของเราให้มันอยู่ในแดนที่ดีจะคิดก็คิดในเรื่องที่มันจะดีแต่มีการสร้างสรรค์ปรุงแต่งเป็นนวัตกรรมอะไรก็ให้มันอยู่ในแดนที่มันจะดีพูดก็เหมือนกันพูดแทนที่จะพูดกันแนะกันแหนเน็บแนมเสียดแทงแต่ก็พูดสิ่งที่มันสร้างสรรค์ดีแต่มีความคิดสร้างสรรค์ไปในทางนั้นจะมีเรื่องตลกอะไรก็ให้พูดในสิ่งที่เป็นดีๆออกมาการกระทําทางกายนี้ก็ให้เหมือนกันให้คิดดีพูดดีทําดีความเพียรตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะใส่ลงไปมากน้อยก็แต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่สภาวะจิตนั้นมันกําลังดิ่งหัวลงหรือมันกําลังปรับหัวขึ้นถ้ามันกําลังดิ่งหัวลงอันนี้คุณต้องใส่ความเพียรให้มากหน่อยฟังเทศมากหน่อยทําความเพียรในการปฏิบัติธรรมให้มันมากขึ้นกว่าคนอื่นแต่ส่วนคนที่อยู่สภาวะจิตอยู่ในสภาวะที่มันดีอยู่แล้วแต่ความคิดก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่เป็นประจำในการพูดการกระทําทางกายก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็ทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นโดยการปรับการจูนการข่มการขนาบการทรมานจิตเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีมากเหมือนกับคนที่เขาเพิ่งฝึกใหม่ๆหรือว่าฝึกนานแล้วก็ตามแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องถึงระดับนั้นแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับลูกศรท่านผู้ฟังลูกศรที่ถ้ามันงอเนี่ยนะมันไม่ตรงเนี่ยมันยังงอๆอยู่เนี่ยเอาไปใช้งานมันก็ยิงได้ไม่ตรงบุดเบี้ยวไปเขาจะต้องเอาลูกศรเนี่ยมันดัดซะก่อนในตอนดัดเนี่ยก็ต้องใช้แรงใส่เข้าไปใช้ความร้อนใส่เข้าไปนะมีการเล็งมีการวัดมีการจูนให้มันเหมาะสมใช้แรงใส่เข้าไปใช้ความร้อนใส่เข้าไปปรับจูนให้มันตรงแล้วนะตรงแล้วเราจะไปใส่แรงทำไมอีกมันก็คือจบแล้วแต่ถ้าเอาไปตากแดดตากลมนะไม่เก็บรักษาให้ดีถูกความชื้นเดี๋ยวมันงอได้อีกนะเอางออีกทำไงก็ต้องเอามาดัดอีกเหมือนกันแต่จิตเราไม่ต่างกันนะท่านผู้ฟังแต่บางทีเราปรับแก้แล้วเช่นบางคนมาเข้าคอร์สปฏิบัติสมาธิแล้วโอ้ยออกไปสบายใจแหมฉันฝึกจิตมาดีแล้วแต่กลับไปบ้านแล้วก็ไปเจอผัสสะไม่รู้จักรักษาฟังเทศไม่ฟังสมาธิไม่ปฏิบัติเช้าเย็นมันก็เริ่มเสื่อมนะเหมือนกับลูกศรที่ดัดมาตรงบ้างแล้วเนี่ยเอาไปตากลมตากแดดโดนความชื้นไม่รู้จักรักษาให้ดีแต่มันก็งอเหมือนเดิมอีกงอเหมือนเดิมอีกทำไงก็ต้องมาดัดอีกใส่ความร้อนใส่แรงเข้าไปดัดให้มันตรงแล้วก็เพื่อที่จะให้มันใช้งานได้จิตของเราเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจึงต้องรักษาให้ดีท่านผู้ฟังรักษาให้ดีแต่รักษาให้ดีเนี่ยหมายความว่ารักษาจิตด้วยการคิดการพูดและการกระทําที่มันเป็นไปในทางดีเหมือนอย่างเครื่องบินรักษาระดับความสูงให้มันดีอย่าให้มันต่ําเกินไปต่ําแล้วมันก็มีความเสี่ยงต้องรักษาระดับให้มันไปในทางนี้ให้มันถูกต้องจิตของเรารักษาด้วยธรรมะมีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีการปฏิบัติธรรมอย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าเผลอเพลินให้มีความตั้งใจให้มีการทําจริงแน่วแน่จริงให้มีความต่อเนื่องในการกระทําความต่อเนื่องการทําจริงตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่คือบางคนทําจริงอยู่ทําจริงแบบตุ้มเดียวแล้วก็คิดว่าจะให้มันเสร็จเลยแต่ว่าตุ้มเดียวให้มันเสร็จเลยมันก็เสร็จอยู่ในระดับหนึ่งของมันแต่มันไม่ต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่ก็สําคัญความต่อเนื่องนี่เป็นลักษณะของสติที่จะสืบต่อเจ้าสัมมาวายามะให้มันต่อไปได้ในธรรมะวินัยนี้นะท่านผู้ฟังนะมีเรื่องของสติเรื่องของความเพียรเรื่องของสมาธิเรื่องของความเข็นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานอยู่ละเราจะทําความเพียรให้มันตั้งมั่นคงขึ้นได้คุณก็ต้องมีสติคุณมีสติที่จะทําแล้วทําแล้วดีไหมดีจะสืบต่อความทําจริงแน่วแน่จริงนี้ก็ต้องมีสติตั้งไว้จะเป็นตัวสืบต่อในธรรมะไว้ในนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีสติเนี่ยเป็นอธิบดีนั่นก็คือให้บัญชาการตามสายงานเอาความเพียรตรงนี้มาใช้เอามาใช้แล้วก็ใช้ต่อไปด้วยแต่อย่าไปใช้แค่จุดเดียวแต่ใช้ต่อเนื่องไปให้มีความต่อเนื่องมีการสืบต่อในทางการทําจริงแน่วแน่จริงทีนี้เจ้าความเพียรนี้จะมากก็ตามน้อยก็ตามตามแต่สถานะแต่ละสภาวะ ของแต่ละจิตแต่ละดวงแต่ละท่านมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งความมากหรือความน้อยนี้มันต้องมีนั่นคือถ้าคิดว่างั้นฉันดีแล้วฉันไม่ต้องทําความเพียรอันนี้พูดไม่ถูกคือไม่มีความเพียรเลยเนี่ยไม่ได้จะต้องมีล่ะเหมือนก่อกองไฟท่านผู้ฟังก่อกองไฟเนี่ยก็ต้องให้มันพอประมาณแต่ถ้ามันหนาวมากก็ต้องไฟกองใหญ่ซะหน่อยถ้ามันร้อนมากจะดับไฟก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีไฟใช้ต่อก็ต้องจุดเอาไว้ให้มีเอาไว้แต่กองไฟจะใหญ่หรือจะเล็กก็อยู่ที่ว่าเราใส่เชื้อแบบไหนเข้าไปในการปรับตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้แต่ถ้ากองไฟมันกองเล็กมากแล้วเกิดอากาศมันหนาวขึ้นแต่ถ้าคุณใส่เชื้อที่มันเช่นขี้เถ้าลงไปอย่างเงี้ยแทนที่กองไฟมันจะใหญ่ขึ้นมันกลับยิ่งเล็กลงอันนี้ไม่ได้ก็จะต้องใส่ไม้แห้งเข้าไปหรือว่ามูลโคแห้งแต่ที่ใช้เป็นเชื้อไฟได้เนี่ยก็ใส่เข้าไปไฟมันก็จะลุกโผล่ขึ้นแต่ถ้าไฟนั้นมันกองใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งใส่ไม้แห้งเข้าไปมันก็จะยิ่งลุกโผล่ขึ้นไปอีกมันก็จะเกินไปเป็นอันตรายได้ในความเพียรที่มากเกินกําลังของสตินั้นเป็นความอยากออกมาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านอันนี้ก็จะเป็นอันตรายได้ก็ทํายังไงล่ะก็ต้องทําให้ไฟนั้นมันกองเล็กลงจะทําให้ไฟมันเล็กลงได้ก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเอาเชื้อเพลิงที่มันเปียกไม้เปียกพวกนี้ใส่เข้าไปแต่กองไฟนั้นมันก็จะเล็กลงปรับเล็กลงลักษณะของเชื้อที่เราจะต้องใส่เข้าไปปรับเปลี่ยนเปลวไฟนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้กับจิตของเราว่าถ้าจิตของเรามีความฟุ้งซ่านมีความคิดไปในเรื่องนี้โน้นนั้นเยอะมากเนี่ยอันนี้แสดงว่าเปลวไฟมันมากไปทำยังไงล่ะให้ปรับลดลงมาแล้วก็แทนที่จะไปใคร่ครวญพิจารณาธรรมะใช่ไหมเป็นธรรมะวิจัยหรือว่าให้เกิดปีติหรือว่าให้ใส่ความเพียรเนี่ยก็ให้ลดลงปรับลงโดยใช้อะไรก็โดยใช้สมาธิโดยใช้อุเบกขาและโดยใช้ความสงบระงับสมาธิอุเบกขาหรือว่าความสงบระงับเนี่ยจะทำให้จิตนั้นมีการปรับลงเย็นลงความเพียรนั้นมันก็ไม่ต้องใช้มากเพราะว่ามันมีมากอยู่แล้วแล้วก็ปรับให้มันสมดุลกันส่วนจิตที่ถ้ามันนิ่งเย็นอยู่แล้วแต่จนบางทีบางครั้งมันเหมือนกับเป็นไปเพื่อความเขียดคร้านแน่แช่อยู่งั้นไม่ทำอะไรไม่พิจารณาอะไรแต่ถ้าเรายิ่งจะทำสมาธิเพิ่มขึ้นมีอุเบกขามีความสงบระงับเป็นปัสสติอยู่แล้วเนี่ยเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งแช่ลงไปอีกการเห็นตามจริงมันก็จะไม่เกิดทำยังไงล่ะก็ต้องใส่ฟืนเข้าไปเชื้อเพลิงที่จะทำให้มันลุกโผล่ขึ้นมาเจริญความเพียรขึ้นมาก็ต้องมีการใคร่ครวญธรรมมีธรรมวิจัยมีปีติมีความเพียรใส่เข้าไปให้มีการพิจารณาใคร่ครวญจิตใจมีความเพียรในการพิจารณาเนี้ยให้มันมากขึ้นมากขึ้นในการปรับการจูนตรงนี้นี่เราต้องมีสติในการคอยดูมีสติเป็นอธิบดีคอยดูไปตั้งแต่ฟังเทศมาท่านผู้ฟังมีสติตั้งไว้ไหมมีสติรู้ลมหายใจหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้รู้เห็นลมหายใจชัดเจนเพราะว่าลมหายใจบางทีมันก็แผ่วเบาบ้างชัดเจนบ้างแต่ว่าถ้าเราต้องการรู้อะไรเราก็มีสติตั้งขึ้นไว้ได้หรือว่าถ้ามีจิตใจส่งไปตามกระแสแห่งธรรมะอันนี้ก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกันนะมีสติอยู่ในธรรมะไม่ได้เผลอเพลินไปในเรื่องอื่นใดๆให้เราฝึกสติอยู่เสมอท่านผู้ฟังฝึกสติอยู่อย่างต่อเนื่องการกระทําตรงนี้อย่างที่ข้าพเจ้าว่านั่นแหละสามารถทําได้ทั้งในทางความคิดในทางการพูดในการกระทําเป็นการกระทําเป็นการปฏิบัติเป็นกรรมที่เราสร้างให้มันดีขึ้นนั่นเองเราทําตามกระบวนการนี้ความดีความงามความเป็นมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนให้มีการฝึกการกระทําอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังให้ตั้งสติเอาไว้ให้มีความมั่นใจวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร